Baninga yamboka oyo baninga. Malako Disco. Mama botanga lo bakina nga boyeo. Samba na kokende batela ngo bale kino kibaki makelasi na boye yeye. Mama botanga no bakina nga boyeo. Samba na kokufa batela ngo bale kino kibaki makelasi na boye yeye. Yeye yeye yeye yeye yeye yeye yeye. Yeah. Boyo kanga na koganga na kati ale village o. Nani akobi melanga inabika o. Batata na ba mame tola linza la bande komposo mine ba mama pasiye. Boyo kanga na koganga na kati ale village o. Nani akobi melanga inabika o. Batata na ba mame tola linza la bande komposo mine ba mama pasiye. Sitaki maneno sitaki sitaki maneno sitaki tabu osusa sitaki maneno Raymond Muhula sitaki maneno George Ndege sitaki maneno Ethan Bloomberg sitaki maneno Occidental Brothers sitaki maneno Bana miziki hawataki maneno maneno sitaki sitaki maneno sitaki tabu osusa sitaki maneno Raymond Muhula sitaki maneno George Ndege sitaki maneno Sultan Blumbage, sitaki maneno Occidental Brothers, sataki maneno Bana miziki, awataki maneno Aye!